Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'afu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumun hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların düplerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya muayyin bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Fetih Suresinin 10. ayeti kerimesini konuşacağız. Bu ayetin tefsirini yapmaya çalışacağım. Bu ayet neden çok önemli? Muhammed Aleyhisselam'a verilen sözün kime verilmiş olduğunu bize anlatıyor. Hülasası budur. Bir insana, yani Allah'ın vazifelendirdiği bir peygambere bir kul söz verdiği zaman bu kul sözü sadece bir insana mı vermiş olduğu, o insanla beraber o insanın sahibi olan Allah Teala'ya da söz vermiş olduğunu delillendirmiş oluyor. Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebini de biraz konuşacağız. Hem peşinden kapatacağız inşallah. Allah Teala feyizimizi, bereketimizi bol kılsın kardeşler. Amin. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Mevlamız buyurdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ muhakkak o kimseler var ya, o kimseler var ya muhakkak inne diye başlarsa şüphesiz, kayıtsız, muhakkak, kesinlikle. Arapçada inne bu manaya gelir. İnnellezine kesinlikle o kimseler. Yübeyi'ûneke sana o biat edenler var ya, sana söz verenler var ya. Direkt olarak muhatabı kim Muhammed Aleyhisselam'ın? İnsanlığa konuşmuyor, Müslümanlara konuşmuyor. Direkt olarak muhatabı Muhammed Aleyhisselam. Sana söz veren, beyat eden birileri var. Biat Türkçemizde de az da olsa kullanılır. Osmanlı zamanında çok kullanılırdı. Ama Türkçemizde şu anda az da olsa kullanılıyor. Bana biat edeceksiniz. Ben burada patronum. Patronlar bazen böyle havacıva yapmak istediği zaman işlerini çıkar ne derler? Öpün elimi. Biat edin. Zalim patronlar. Oğlum sen peygamber değilsin. Bir şey değilsin ya. Ne biatı ya? Eski kelimeyi kullanıyor ki hani mafya tarzında da biat vardır biliyorsunuz. Mafya ayağında da raconunda da biat vardır. Bu bölgenin bütün mıntıkasındaki kabadayılar, esrarkeşler falan bunların tamamı bu adama biat etmek zorunda. Bu da mafya jargonunda. Ama kelime nereden geliyor? Kelime Arapçadan geliyor. Kökeni Arapçadır. Biat ne anlama gelir? Söz verdim. Söz vermek. Allah'ımız bir olaydan bahsediyor bize. Bu olay ne? Muhammed Aleyhisselam'a geldi, 1500 tane sahabi söz verdi. Ayetin nüzulünü anlatıyor Ehl-i Sünnet alimleri. Bu ayeti kerime bize Hudeybiye'de yapılan bir anlaşmayı, bir biatı anlatıyor. Hudeybiye'de Müslümanlar 1500 kişi umre yapmaya gittiler. Neden umre yapmaya gittiler? Çünkü Muhammed Aleyhisselam Kabe'yi çok özledi. Medine'de bizim insanlarımız, Mekke'de müşrikler. 2-3 savaş yaptık. Elhamdülillah daha kuvvetliyiz, daha güçlüyüz ama hala Mekke'yi fethedemedik. Onlar bizlerden sayı olarak daha fazlalar. Ama Müslümanlar da gittikçe gelişiyor. Fakat hala bir İslam devleti değil Müslümanlar. Sayıları yavaş yavaş artıyor. İslam devleti olması lazım. Devletliğini ilan etmesi lazım. Ve bölgenin en kuvvetli devleti olan müşrik, şirk devleti Araplardan kabul görmesi lazım. Allah-u Teala yıllar boyu Kabe'ye gidip umre yapamamış, Kabe'yi tavaf edememiş, orada namaz kılamamış Muhammed Aleyhisselam'a özlemini gidermek için bir rüya veriyor. Rüyasında bütün sahabesiyle beraber Kabe'ye girdiklerini ve orada umre vazifesini yerine getirdiklerini görüyorlar. Muhammed Aleyhisselam bunu görünce diyor ki tamam, Kabe'ye gitme ve umre yapma vazifemiz gelmiştir. Allah bize işareti vermiştir. Biliyorsunuz peygamberlerin rüyası bizim rüyamıza benzemez. Bizim rüyamıza şeytanın karışma ihtimali vardır. Aldatabilir. Peygamberleri kandırma ihtimalleri yoktur. Allah'tan vahiy olduğu kesindir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allah bana işaret verdi. Oraya git ve umreni yap. Kimlerle beraber? Sahabilerle beraber. Hadi toplanın dedi bütün sahabi efendilerimize. Toplandılar 1500 kişi. Gittiler, nerede konakladılar? Hudeybiye namlı bir yerde konakladılar. Mekke'nin 17 kilometre batısında bir yer. Burada konakladılar. Mekke müşrikleri onların kalabalık bir grupla Mekke'ye doğru yola çıktığını işitince paniğe kapıldılar. Hemen Halid bin Velid komutasında 200 tane muhafızı Hudeybiye'ye gönderdiler. Amaçları nedir? Savaş mıdır yoksa ziyaret midir? Amaçlarını öğrenmek için git Muhammed'e, Müslümanların peygamberlerine söyle. Durum nedir? Halid bin Velid, hani hatırlarsınız o Çağrı filminde bir sahne var. Müslümanlar silahsız bir vaziyette, hepsi ihramlarını giymişler. Halid bin Velid de muhafızlarla beraber, o süvarilerle, atlı süvarilerle beraber geliyor. Aralarında bir geziyor, bir havacıva yapıyor şöyle. Hala müşrik, daha iman etmemiş. Aralarına geliyor, savaş niyeti olmadıklarını, Müslümanların savaş niyetinde olmadıklarını anlıyor. Geri dönüyor, Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Osman'ı gönderiyor Mekke'ye. Bizim niyetimiz savaşmak değildir, kavga yapmak niyetimiz yoktur. Sadece niyetimiz umre yapmaktır bilgisini Mekke reislerinin bile çok hürmet ettiği damadı Hazreti Osman'la beraber bu bilgiyi ulaştırıyor. Hazreti Osman oraya gidince geriye salmıyorlar, hapsediyorlar halifemizi. Hapsedince bir de söylenti çıkıyor, Osman'ı öldürdüler. Müşrikler Osman'ı öldürmüş diye söylenti çıkınca Muhammed Aleyhisselam öfkeleniyor. Hemen o ağacın altına geçiyor. Şeceratur Radvan denilen bir ağaç vardır. Hudeybiye denilen yerde. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafetinden sonra bu ağacı kestirmiştir, korkmuştur Müslümanlar. Bu ağaç çok İslam devletinin ortaya çıkması için çok önemli bir yer teşkil ettiğinden şirk koşmasınlar diye ağacı kestirmiştir. Efendimiz Aleyhisselam bu ağaca sırtını dayıyor ve diyor ki kardeşiniz Osman zor durumdadır. Müşrikler bize karşı iyi niyetli değildir. Buradan hepinizden biat almak istiyorum. Hepiniz bana gelin biat edin. Halbuki bir Müslüman zaten İslam'a girdikten sonra girerken Allah'ın peygamberi hayattaysa onun yanına gidip el vermek zorunda. Kadın ise söz ile biat etmek zorunda. Allah'a ve sana hayatım boyunca itaat edeceğime, zina etmeyeceğime, içki içmeyeceğime, kullanamayacağıma, haksız yere kimseyi öldürmeyeceğime, faiz yemeyeceğime Allah'ın huzurunda söz veriyorum ve sana biat ediyorum. Buna biat denir. Muhammed Aleyhisselam'a sahabelerin yaptığı şeydir. Biat. Şimdi zaten bu sahabelerin hepsi biat etmiş peygamberimize. Neden ikinci bir biat almak ihtiyacı hissediyor? Hadis-i şeriflerden anlıyoruz bunu. Olayı anlatan hadis-i şeriflerde sahabeler peygamberimize geldiğinde bana söz verin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne için söz verelim ey Allah'ın Resulü? Karşılaşacağımız durum ne olursa olsun arkanda duracaksınız. Yan çizmeyeceksiniz. Ne kadar zor bir konumda olursak olalım, beni terk etmeyeceksiniz, davama destek olacaksınız. Sebat göstereceksiniz, sabır göstereceksiniz. Biat edin. Muhammed Aleyhisselam'ın istediği şeyler bunlar. Bakın içki yok, kumar yok, faiz falan yok. Burada zor bir durum geliyor şimdi. Sıkışık bir konum var. Ya savaş, ya geri çekilme. Dirayetli bir şekilde sahabelerin, iman etmemiş olan insanların gözü önünde bile olsa biat ettiklerini herkesin görmesi lazım. Aradaki casuslar 1500 kişinin Efendimiz Aleyhisselam'a biat ettiğini görünce koştura koştura Mekke'ye gidiyorlar ve olayı anlatıyorlar. Mekkeliler hemen bir heyet, Süheyl bir Amr'ın komutasında bir heyet hazırlıyor. Git Muhammed'le anlaş ve barış anlaşması yap. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam Süheyl'in geldiğini gördüğü anda sahabelerine diyor ki, Mekkeliler savaş istemiyor, size müjde olsun, anlaşmak için yumuşak bir müşriği göndermişler. İnsanlar farklı farklıdır. Serti vardır, yumuşağı vardır. Müşrik bile olsa, eğer sert bir müşriği gönderseydi, mesela Halid bin Velid'i ikinci defa gönderseydi ne olurdu? Savaş. Ama kimi gönderiyor? Konuşması ve hitabeti, ikna gücü kuvvetli olan Süheyl bir Amr'ı gönderiyor. Süheyl geliyor ve diyor ki seninle anlaşma yapmak istiyoruz, barış yapmak istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ben de barış yapmak istiyorum. Savaşa hiçbirimiz istemiyoruz. Neden aynı millet birbirinin kanını döksün ki? Diyor. Süheyl diyor ki tamam, anlaşma maddelerini yazalım. Maddelerden sadece iki tanesini söyleyeceğim. Bu sene umre yapmayacaksınız. Gerisin geriye geri döneceksiniz. Bakın yüzlerce kilometre gelmişler. Biz Medine'den Mekke'ye otobüsle 6 saatte gittik. Bu yayan bir yolla ya da deve üzerinde 2 gün demektir. 2 günde anca giderler oraya. 2 gün yol tepmişler. Ta Hudeybiye'ye kadar gelmişler. Ve müşrikler oradan içeriye girmelerine izin vermiyor. Anlaşmanın birinci maddesi bu. Bu sene gelmeyeceksiniz. Önümüzdeki seneye geleceksiniz ve umreniz 3 gün sürecek. Kabe'nin etrafında 3 gün boyunca ne yaparsanız yapın. Biz Mekkeli müşrikler olarak dağlara çekileceğiz. Sizi rahat bırakacağız. Ama bu sene girmek yok. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki kabul ediyorum. Bir tane daha madde söyledi. Bu çok çok daha ağır. Herhangi bir Müslüman sizden ayrılıp da bize teslim olursa, size tekrar iade etmeyeceğiz. Herhangi bir müşrik bizden kaçar da size Müslüman olmaya gelirse, siz bunu bize iade etmek zorundasınız. Bu madde adil bir madde mi kardeşler? Bu madde adaletsiz bir madde. Eşitlik yok burada. Bir tarafın kayrılması var. Müşrikler kayrılıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki tamam, bunu da kabul ediyorum. 2 madde daha ekliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam bu maddeleri kabul ediyor. Diyor ki ya Ali, maddeleri sen yaz. Allah'ın Resulü Muhammed'le müşriklerin önderlerinden Süheyl bin Amr arasında bir anlaşmadır. Giriş bu. Yazılı metnin girişi bu. Süheyl diyor ki biz senin peygamber olduğunu kabul etmiyoruz ki, o başlığı kaldır. Allah'ın Resulü Muhammed olduğunu kabul etsek zaten savaşmayız seninle. Oraya yazacaksın Abdullah'ın oğlu Muhammed. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki Hazreti Ali'ye tamam sil. Benim adımı Resulullah olarak oradan sil. Abdullah oğlu Muhammed yaz. Ey Allah'ın Resulü dedi Hazreti Ali, ben bunu silmem. Resulullah yazdığım yerden senin adını silemem. Deyince Efendimiz Aleyhisselam, tabi sahabilerden de homurdanmalar oluyor. Homurdanmaların başını kim çekiyor? Halifemiz Ömer radıyallahu anh, ikinci halifemizdir. Çok sert mizaçlı bir insandı. O anda gelişen olayların akabinde basiretli davranamadı. Efendimiz Aleyhisselam'ın planını anlayamadı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, neden bu anlaşma maddeleri bizim aleyhimize? Niye kabul ediyorsun bunları? Senin ismini de sildirmeye çalışıyor. Biz niye can verdik? Niye savaş yaptık? Senin ismini yüceltmek için. Senin Resulullah olduğunu kabul etmiyorlar. Biz de onları kabul etmiyoruz diye konuşmaya başladı Hazreti Ömer. Efendimiz Aleyhisselam susun dedi. Siz bilmiyorsunuz. Bana biat ettiniz. Söz verdiniz. Sebat göstereceksiniz. Söz verdiniz. Neden biat aldığını anladınız mı? 1500 sahabiyle. Bana dedi Resulullah yazdığın yeri göster. Efendimiz Aleyhisselam'ın okuma yazması olmadığı için Hazreti Ali diyor ki bana işaret et. O yeri göster, ben sileceğim. Orayı siliyor ve oraya yaz. Abdullah oğlu Muhammed diyor. Hazreti Ali Efendimiz yazıyor. Ve anlaşma maddeleri bu şekilde vuku bulmuş oluyor. Buna Hudeybiye anlaşması denir. Efendimiz Aleyhisselam 1500 sahabi içine anlaşma bitince, Süheyl yurduna deri dönünce sahabilerine diyor ki kalkın, saçlarınızı kazıtın, kurbanlarınızı kestirin, ihramdan çıkın, evimize dönüyoruz. Sahabilerden kimse Efendimiz Aleyhisselam'ın emrini dinlemiyor. Kimse saçlarını kestirmiyor ve kurbanlarını kesmiyor. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam'dan kim herhangi bir tek emir duyarsa itirazsız hemen yerine getirmişler o zamana kadar. Ama böyle ağır anlaşma şartlarına imza atınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabilerde bir gevşeklik, verdikleri sözleri unutma, sanki ezik psikolojisi altında kalma, Efendimiz Aleyhisselam'a karşı hüzünlü bir kalp. İtaat etmiyorlar sözüne. Dikkat edin, biz Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü bir kez dinlemedik Uhud'da. Efendimiz Aleyhisselam hayatında bir tane savaş kaybetti. O da Uhud Savaşı'dır. Sebep, sahabileri sözünü dinlemedi. Bu dağı terk etmeyeceksiniz. Sizden istediğim tek şey bu. Bizim kemiklerimizi parçalamış olduklarını görseniz bile bu dağı terk etmeyeceksiniz. Sizden sadece bunu istiyorum dedi ama sahabiler dinlemediler. 40 tanesi dağı terk ettiği için Halid bin Velid, müşriklerin süvarilerinden, 200 atlısıyla dağın arkasından döndü. Savaşın seyrini, kazandığımız savaşı bir anda değiştirdi. Bir orada dinlemedik sözünü Muhammed Aleyhisselam'ın, bir de burada. Hudeybiye biatında anlayamadılar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yapmak istediği şeyi. Devlet olarak tanınmak istiyordu. Bu anlaşma ne demektir? Bizi kafirler, müşrikler artık devlet olarak tanıdı. Anlaşma metni ortada. Herhangi bir kabile ister müşriklere biat edecek Arabistan içinde, isterse Müslümanların peygamberine biat edecek. Artık serbesttir. Bu bir katliam, bir savaş göstergesi olmayacak. İşte bu devletleşmek demektir. O güne kadar birkaç bin olan Müslümanların sayısı devlet olduktan sonra Hudeybiye biatından hemen sonra 2-3 yıl içinde 15 bin, 20 bin Müslümana çıkmıştır. Hemen 3 sene sonra anlaşmayı müşrikler bozunca biz ne yaptık? Mekke'yi fethettik. Bak olay nereden nereye geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh gitti dönüş yolunda Ebu Bekir Sıddık'ın yanına. Ya Ebu Bekir, Muhammed hak peygamber değil midir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim davamız hak, müşriklerin davası batıl değil midir? Bu kadar ayet boşuna mı indi? Neden orada sen sesini çıkartmadın? Ey Ömer, Allah'ın peygamberi vahiy alıyor, seçilmiş insandır. Geleceğe dair bakışı bizden daha keskindir, bunu sen de biliyorsun. Yüzlerce mesele söyledi, hepsi çıktı. Burada da bir hikmet vardır. Niye sabretmiyorsun? Deyince Hazreti Ömer sesini kesti. Ve korkmaya başladı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gitti. Atını ileri sürdü. Peygamberimize soru sordu. Efendimiz Aleyhisselam kızdığı için Hazreti Ömer'e cevap vermedi. 3 defa aynı soruyu sordu ve cevap vermedi. Atını geri çekti. En arkadan yürümeye başladı. Ve korkmaya başladı. Şimdi itiraz eden sahabiler neden korkuyorlar? Bizim hakkımızda Allah ayet indirir mi? Bir kul hakkında, bir Müslüman hakkında Allah menfi bir ayet indirir, müspet, menfi bir ayet. Yani onun hoşuna gitmeyecek. Kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanların ondan kötü bir şekilde bahsedeceği bir ayet indirdiği zaman ne oluyor? O ölümsüz oluyor artık. Herkes ondan bahsediyor. Sözünü tutmayan adam. Bir içki sebebiyle Muhammed Aleyhisselam'a biatını bozmuş olan adam. Kur'an'da böyle bir sürü adam var. Kıyamete kadar onlardan. Ebu Leheb. Bak Allah Ebu Leheb'ten bahsediyor. Bir sure inmiş onun adına ya. Bu başına gelmesin diye Hazreti Ömer titriyordum diyor ben geri dönüş yolunda. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a vahiy hallerinin geldiğini gördüm. Sahabiler beni uyardılar. Peygamberimize vahiy geldi çünkü devesi olduğu yerde çöktü. Vahiyin işaretlerinden, alametlerinden bir tanesi nedir? Muhammed Aleyhisselam'a vahiy geldiği anda hemen titremeye başlıyor. Soğuk terler döküyor ve bir hayvanın üzerindeyse hayvan donup kalıyor. Bir adım ileriye gitmiyor. Bazen de, bu da rivayetlerde var, hayvan olduğu yerde çöküyor. Hazreti Ömer'e durum bildirilince korkulu bir şekilde acaba benim hakkımda bir ayet mi indi diye Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Bir bakıyor Muhammed Aleyhisselam yüzü gülüyor. Tamam diyor, güzel şeyler var. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ya Ömer, Allah şimdi bana öyle bir sure indirdi ki güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır o sure. O sure hangi sure? Okuduğum Fetih suresi. Nasıl başlıyor? İnna fetahna leke fethan mubina. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih nasip ettik. Bir fetih verdik. Hangi fetihten bahsediyor? 3 yıl sonra olacak olan Mekke'nin fethinden bahsediyor. Bu Allah'ın gaybten olan bir bilgiyi Muhammed Aleyhisselam'a daha o gün vermesidir. Sadece bir anlaşma yaptılar ve olay vuku buldu. İşte bu anlaşmanın çıkış yerine, bu ayeti kerime çıkış yerini anlatıyor. O biat neden oldu? Sana biat edenler kime biat etti? Bunu anlatıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايَعُونَكَ Muhakkak ki o sana biat edenler اِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللّٰهِ Hakikatte kesinlikle Allah'a biat etmiştir. Kardeşler gözümüzün gördüğü kim? Hadislerini okuduğumuz, hadislerini işittiğimiz zat kim? Bir insan. Bizim gibi yiyip içen, uyuyan, cinsel birliktelik yaşayan, çocuk sahibi olan, çocuğu ölen, çocuğunu gömen. Bizim peygamberimiz 6 tane çocuğunu gömdü kendi elleriyle. Kime verilmiştir bu kadar ağır bir sınav, bu kadar ağır bir imtihan? Kime verilmiştir? Bugün mahallemizden 10 yaşında bir kız kardeşimizi defnettik. Allah ona rahmet etsin. Biliyorsunuz İslamiyet'te buluğ çağına ermemiş olan çocuk olarak ölmüş olan kişilere hüsnü şehadet istenmez. Yani nasıl bildirdiniz sözü herkese sorulur. İmamlar tarafından. Ama çocuk olarak ölmüş kişiler adına sorulmaz. Cemaate nasıl bilirdiniz demez. Çünkü çocuk olarak öldüğünden dolayı günah yok. Gayrimüslim çocuğu bile olsa cennete gidecek. Ama ne sorulur? İmamlarımız sadece helallik sorarlar. Haklarınızı helal ediniz. Dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediniz diye. Bu kız kardeşimin de cenazesine gittik. Babası perişan idi. Kardeşler evet, ölüm hak, ölümü inkar eden Kur'an ayetlerini inkar etmiş olur, vakıyayı inkar etmiş olur, aklı mantığı inkar etmiş olur. Acı veriyor, bütün ölümler acı verir. Ama yani çocuğunu Güneydoğu'ya operasyona göndermiş olan bir babanın duyduğu acı kadar değil. Yatağında ölen adamın acısı. 20 yaşında kalp kriziyle halı sahada ölmüş olan bir çocuğun acısı gibi değil. Kanser olmuş, 75 yaşına gelmiş, 1,5 senede kemiklerinin tamamı çürümüş bir adamın acısı. Bu ikisinin acısı bir değil kardeşim. 10 yaşında hiçbir şeyi olmayan bir kızın da kalp krizi geçirmesi, akşamleyin güle oynaya yatması, sabahleyin kalp krizinden öldüğünün vaki olması aynı şey değil. Aileye çok ağır bir acı verdi, mahallemize büyük bir acı verdi. Kasaplar her zaman koç kesmiyor, bazen kuzu da kesiyor. Kuzu koç gibi olmuyor, fazla acı veriyor. Allah Teala bu aileye sabır versin. Amin. Rabbime hamdolsun ne anasından ne babasından öyle kötü bir söz işitmedim. Belli ki Müslüman insanlar, sabırlı insanlar. Zaten çocuğun ismini de çok güzel bir isim koymuşlar. Nisa Nur. Biliyorsunuz bizim kitabımızda iki tane sure vardır. Bir tanesi Nisa suresi, bir tanesi de Nur suresidir. Kızlarına verdikleri isim iki tane sureden isim. Dindar bir aile baba, dindar bir anne baba. Sabırlılardı da. Sabrettiği zaman ne oluyor? Muhammed Aleyhisselam'a bakalım. Sabrettiği zaman ne oluyormuş? Bir çocuğunu kaybeden aileye ne müjde var? Şefaat etkisi var. Peygamberin şefaat etkisi var. Şehitlerin şefaat etkisi var. Hacıların şefaat etkisi var. Ölmüş olan bir evladın, bir çocuğun şefaat etkisi var. Bunlar hep ayetler ve hadislerle vakidir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam rivayet ediyor. Hadisi kutsidir. Bir ailenin, bir anne babanın bulu çağına ermemiş bir yavrusunu Allah canına aldığı zaman meleklerine sorar. Sanki hiç bilmiyormuş gibi. Kulumun yavrusunu aldınız mı? Melekleri der ki aldık ya Rabbi. Allah yine sorar. Kulumun meyvesini kopardınız mı? Bak bu meyve tabiri hitabette çok ince bir tabir. Meyve ağacın meyvesi yeni yeni olmuş böyle. Onu alırsın yemek istersin değil mi? Bu da ailenin bir meyvesidir. Çocuk ailenin meyvesidir. Allah'ımız meleklerine diyor ki kulumun meyvesini kopardınız mı? Kopardık ya Rabbi. Şimdi siz gidin cennette bu kullarım için, kullarım dediği kim? Anne baba. Bu kullarım için bir köşk yapın. Köşkün tam önüne, kapısının üstüne de bir yazı yazın. Hamd evi. Hamd evi. Neden hamd evi diyor Allah Teala? Çünkü şükür vardır İslamiyet'te, hamd vardır. Şükür başkadır, hamd başkadır. Herhangi bir nimet verdiği zaman bir kula buna şükredilir. Allah'ım sana şükürler olsun, bize nimet verdin. Müslümanlara herhangi bir bela verdiği zaman Allah Müslüman hamd eder. Ya Rabbi sana hamdü sena olsun. Daha büyük bir bela vermedin. Buna hamd denir. Şimdi Allah bu aileye bir bela verdi mi? Bir sınav verdi mi, vermedi mi? Çok ağır. Sınavların en zorunu verdi. Daha buluğa bile ermemiş, mutluluğunu görmedikleri çocuklarını ellerinden aldı, meyvelerini koparttı. Ailede sabrettiği zaman, ağızlarından şunu demedikleri zaman. Bizi mi buldun be Allah'ım be? Bak bir kelimeyle kaybettin. O zaten olmuş bu olay. Olmuş bitmiş. Bari niye bu kelimeyi kullanıyorsun? Kullanma. Mükafatını al. Bizi mi buldun Allah'ım? Başka çocuk yok muydu? Başka insan yok muydu alacak? Azrail'in başka vazifesi yok muydu? Bunlar hep isyan kelimeleridir. Allah Teala'ya baş kaldırıyorsun. Bunu yaptığın zaman mükafatı kaybediyorsun. Hamd evi yap emrini Allah vermiyor. O meleklere vermiyor. Sonra başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam cennetin kapısında bekleyen çocuktan bahsediyor. Şimdi bu çocuk öldü ya. Nerede bekleyecek bu? Bunun ruhu direkt cennetin kapısında. Kıyamete kadar Allah onu ruhuna eğilecek. Sıkılmayacağı şekilde yedirecek, içecek, eğlendirecek ama sıkılmayacak. Kıyamete kadar nasıl geçtiğini anlamayacak. Ama içeriye girmeyecek. Cennetin kapısında, girişinde bekleyecek. Melekler her gün ona soracaklar. Sen niye içeriye girmiyorsun? Bak cennet içeride. Cıvıl cıvıl seni bekliyor. O çocuk ne diyecek? Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Annemi ve babamı ben almadan cennete girmem. Çünkü ben anama babama dünyada doyamadım. Doyamadığım insanları almadan da cennete girmem. İşte buna şefaat denir. Çocuğun vesile olması, günah sevap terazisinde günahlarının azalmasına vesile olması. Allah'ım benim hürmetime, bana benim gibi bir kul ile anama babama ağır bir sınav verdin. Onlar da ağızlarını bozmadılar. Benim hürmetime günahlarını affet, cennetine koy. İşte bu şefaattir. Allah-u Teala hepimize peygamberimizin yahut salihlerin yahut da sıddıkların, şehitlerin şefaatini nasip etsin. Amin. Amin, amin. İşte muhakkak ki sana söz verenler, sana biat edenler hakikatte Allah'a biat etmişlerdir. Müslüman kardeşim, Medine'ye gittiğimde hemen ikinci günü Efendimiz Aleyhisselam'ın tam karşısına Ashab-ı Suffa'ya geçtim. Tek başıma köşeye çekildim. Peygamberim Aleyhisselam'a bir rabıta yaptım. Daha önceki iki gidişimde de yapmıştım biat olayını. Ama bir kez daha yaptım. Allah nasip eder de bir daha gidersem her defasında peygamberime bir kez daha biatımı yenileyeceğim. Allah hepinize nasip etsin kardeşler. Bu nasıl olacak? Fiziki olarak görüşmemiz mümkün olmadığı için ama ruhi olarak görüşmemiz mümkündür. Rüya yoluyla ya da rabıta yoluyla Allah Teala sevdiği kullarına peygamberini gösterir. Rüyamda birkaç defa görmek nasip oldu. İnşallah rabıtada da Allah Teala bize gösterir. İnşallah. Efendimiz Aleyhisselam'ı hayali olarak karşına alacaksın. Gözlerini kapatacaksın, abdestini alacaksın. Dizüstü kıbleye doğru döneceksin. Ve hayali olarak peygamberini karşına alacaksın. Diz üstüne oturmuş sana bakıyor. Ve sana sohbet ediyor. Tam karşısına geçeceksin. Dizlerini dizlerine dayayacaksın. Ve ellerini müsafaha edeceksin. Sahabilerin 14 asır önce verdiği sözlerin tamamını peygamberinin yüzüne söyleyeceksin. Onlar nasıl yemin ettiyse, ey Allah Resulü ben de seni peygamberim olarak kabul ettim. Ve büyük günahları işlemeyeceğime dair sana söz veriyorum. Senin sözünü Rabbimin sözü gibi geri plana atmayacağıma yemin ediyorum. Buna biat denir. Bunun delili nedir? İnnellezîne yubâyi'ûneke. Hani o sana biat edenler var ya, o kullar var ya. Seni de bir kul olarak gördüler, biat ettiler. İnnemâ yubâyi'ûnallâh. Hakikatte onlar Allah'a biat ettiler, Allah'a söz verdiler. Delili bu ayet-i kerimedir. Ama o mealciler ne diyor? Sıradan bir adamdır o ya, nedir o ya? Bırakın bu işleri, yüceltmeyin peygamberi. Ne şefaati, ne salavatı, boş verin bu işleri. O da bizim gibi bir insandı. O da bizim gibi bir insandı ama elmas da taş, kömür de taş. Bakın ikisi de cins olarak taştır. Kömür de taş, elmas da taş. Şimdi Allah aşkına aklı başında bir tane adam elmasla kömürü aynı kefeye koyabilir mi? 10 gram elmasla 10 ton kömür alırsın. 100 ton, 1000 ton kömür alırsın 10 gram elmasla. Muhammed Aleyhisselam da insan, biz de insan ama seçilmiş insan. Biz vahiy alamıyoruz. O vahiy aldı. Allah onu seçtiği için onu direkt olarak muhatap aldı. Vahiy verdi. Sen vahiy aldın mı? Sen peygamber misin? Değilsin. O zaman bir peygambere, bir insana tabi olman gerekiyor. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor. Her Müslüman terbiye edici bir üstada muhtaçtır. Üstad onu terbiye ederek kötü huylardan arındırır, kurtarır. Bakın her Müslüman bir üstada muhtaç diyor. Sahabiler, dünyanın gördüğü en kaliteli Müslümanlar. Kime muhtaçtı? Peygamber'e muhtaç değil miydi? Niye sahabiler şunu demedi, bizim sana ihtiyacımız yok? Allah gerekseydi Kabe'nin damına bir tane kitap, Kur'an'ı indirirdi. Biz de oradan kitap alırdık, okuduk. Sana niye versin ki ya? Demediler, biat ettiler. Çünkü muhtaçlar. Kendilerinden çok daha iyi anlayan, Allah'ın kelimelerini kendinden çok daha iyi bilen ve kendilerinden çok daha iyi yaşayan bir ahlak numunesine muhtaçlar. İnsanlar da bunun gibidir. Muhammed Aleyhisselam var idi, vardı da sonra gelen ümmeti kıyamete kadar onlar birilerine muhtaç olmayacaktı. Olmayacak mı? Fes'elû ehle zikri ayeti boşuna mıdır? Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Sual edin. Alimlere sual edin. İn kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız. Bakın Allah bizi insanlara sevk ediyor. Herhangi bir konuda bir bilgi sahibi değilseniz insanlara gidin, sizden daha iyi bilen vardır. Tıp konusunda bir sıkıntın olduğu zaman doktora gidiyorsun, problem yok. Arabanın motor aksamı konusunda bir sıkıntın olduğu zaman yahut da o arabanın ufak bir değdirme karşılığında hava yastıkları patladığı zaman bir uzman adama gidiyorsun. Sen yapamıyorsun, bak sen ilaç mühendisisin ama o hava yastıklarını düzeltemiyorsun. Sisler eşliğinde hava yastıkları patlıyor. Tamam diyorsun, Azrail gelecek herhalde. Sisler patladı bak. Dumanlar, gözümün önüne dumanlar geliyor. Biliyorsunuz. Bütün Müslüman filmlerinde sisler olduğu zaman tehlike var demektir. Ya bir sakallı ak dede gelir. Ak sakallı bir dede gelir sisler varsa, duman varsa. Ya da ölüm meleği gelir, Azrail gelir. Bak kardeşimizin de o yastıklar bir patlamış, hava yastıkları. Tak her taraf toz duman olmuş. Bekledim hocam diyor, tamam artık ölüm herhalde, böyle bir şey dedim yani. Şimdi gelecek. Nereye gidiyor bu adam bu işini çözmek için? Çantacıya gitmiyor. Doktora gitmiyor. Kime gidiyor? Kaportacıya gidiyor. Bu arabayı kim yaptıysa ona gidiyor. Dünya işlerinde her işin uzmanına gidiyorken Allah işinde, din işinde, bütün dünya işlerinden daha detaylı, daha teferruatlı ve daha mühim, daha önemli. Neden? Çünkü ebediyeti ilgilendiriyor. Neden Allah işlerinde senden daha iyi bilen bir üstada gitmiyorsun? Yahut da neden bu reformistlerin dediği gibi? Onlar ne diyor? Hiçbir insana ihtiyacımız yok. Kur'an bize yeter. Peki madem Kur'an bize yeter, neden sen bu insanları sohbetine topluyorsun? Ve sohbetin arasında bu meseleyi ben bu ayeti şu kitabımda daha iyi açıklamıştım. Lütfen onu satın alın 50 TL diyorsun. Madem Kur'an bize yeter, niye sahtekarlık yapıyorsun? Bidatçı hoca, sahtekar hoca asansörde gaz çıkartıyor ses çıkmadığı için. Ses çıkartmadığı için şöyle diyor. Çok şükür ses çıkmadı. Oğlum asansördesin, gaz çıkarttın ya. Asansörde gaz çıkarttığın zaman herkes işitir. Kulakla işitmese burunla işitir. Burun da bir işitme aletidir, algı aletidir. Algı uzvudur. Çıkartmış gazı bizim içimizde, Müslüman hocaların, ehl-i sünnet hocaların içinde gazı çıkartmış. Ver gazı, ver gazı yapmış. Sonra diyor ki, ses çıkartmadım ama diyor. Oğlum sen pis kokuyorsun. Allah'ın ayetlerini 3 kuruşa sattığın için sen pis kokuyorsun. Bizi kandıramazsın. Etrafındaki öğrencileri, talebeleri, bilmeyenleri kandırabilirsin. Cahil Müslümanları kandırabilirsin. Biz kitap okuduk, biz ilim okuduk. 30 senedir okuyoruz elhamdülillah. Daha yolun başındayız. Ama senin gibi 10 tanesini de cebimizden çıkartırız Allahu alem. Çıkartıyor gazı, ondan sonra diyor ki ses duymadı çok şükür, kimse ses duymadı diyor. Bunlar böyle adamlar. Bunlar böyle sahtekarlar. Diyorlar ki hiç kimseye ihtiyacınız yok ama Kur'an'ı daha iyi anlamak için benim kitaplarıma ihtiyacınız var. Bu reformistler kadınlarla alakalı ayetleri inkar ediyorlar. Mucizelerle alakalı ayetleri inkar ediyorlar. Sırf kadınların cazibesine çekelim diye, bizim kitaplarımızı satın alsınlar, bizi izlesinler diye. Yahut da flörtle alakalı ayetleri inkar ediyorlar, hadisleri inkar ediyorlar. Sırf gençleri sohbetlerimize çekelim, kitaplarımızı satalım diye. Bu kadar dini dilim dilim bölmüş olmalarına rağmen, televizyon destekleri de olmalarına rağmen, arkalarında bir sürü televizyon destekleri var. Bütün televizyonlar bunları çağırıyor. Ehl-i sünnet hocaları kimse çağırmıyor. Hepsi reformistleri çağırıyor. Yeni bir din lazım bize. İslam'dan memnun değiliz diyen adamları çağırıyor. Bu kadar desteğe rağmen yine bu millet ehl-i sünnet hocaları daha fazla seyrediyor. Hepimizin izlenme rakamlarına bakın. Sosyal medyada. Onların videoları bizim videolarımız. Dinin yarısını çöpe attılar. Mucizelerle alakalı bütün ayetleri çöpe attılar. Peygamberimize itaat ve biatla alakalı bütün ayetleri çöpe attılar. Hepsini inkar ediyorlar. Kadınlarla alakalı ayetleri, gençlerle, flörtle alakalı ayetleri çöpe attılar. Yine millet onları dinlemiyor, bizi dinlemiyor. Kitabın ortasından konuştuğumuz halde. Kitabın ortasından konuşmak ne demek? Senin hatırına ben Allah'ın dinini satmam demek. Allah'ın dini burada ortada. 14 asırdan beri yaşanıyor, dün gelmedi. Şimdi senin hatırına senden 3-5 tane hediye alacağım diye ben din satmam, yarın toprağa gireceğim demektir. Bizim sohbetlerimizi daha çok seyrediyorlar. Sen istediğin kadar takla at. İşte İmam Gazali böyle diyor. Herkes bir terbiye edici üstada muhtaçtır tıpkı sahabiler gibi. Allah-u Teala insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderdi. Peygamberden sonra ona vekil olarak da evliyayı yarattı. Veliler, hak dostları, alimler, peygamberimizden sonra bunlar varislerdir. Sahabiler, peygamberimiz Aleyhisselam'ın ağzından şu sözü işittiler mi? Ben de bir insanım. Hepinizin öldüğü gibi ben de bir gün aranızdan ayrılacağım. Sahabeler başladılar ağlamaya. Ama Efendimiz Aleyhisselam peşinden bir söz daha söyledi. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ben öldükten sonra alimler gelecektir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Abdullah İbni Mesud bunlar alim değil midir? Abdullah İbni Mesud'a bakın. Herkes der ki diyor. Herkes der ki fethi Mekke'nin fethidir. Büyük zafer günümüz Mekke'nin fethidir. Ben diyorum ki bizim büyük zafer günümüz Hudeybiye anlaşmasıdır. Hudeybiye'den sonra biz İslam devleti olduk ve bütün Arap kabileleri akın akın geldiler. Peygamberimize tabi oldular ve ordumuzu kurduk. Gittik Mekke'yi fethettik. İşte buna alim denir. Ehl-i sünnet alimi. Allah Teala yollarından bizi ayırmasın. Amin. Amin. Amin. Devam etti Allah'ımız. Muhakkak ki onlar Allah'a biat etmiştir. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın kudret eli onların elleri üzerindedir. Şimdi Hazreti Osman biat edemediği için Efendimiz Aleyhisselam orada kaldığı için Peygamberimiz ne yaptı? 1500 sahabiden sonra eli hala uzanmış vaziyette. Bu da dedi Osman'ın biatıdır. Hazreti Osman'ın yerine kendi kendine biat etti. Şimdi Allah'ımız da burada diyor ki sana o 1500 tane sahabi biat etti ya, ellerini verdi ya sana. Allah'ın eli de sizin ellerinizin üstündedir. İmam Razi Hazretleri ayeti tefsir ederken şöyle diyor. Bir kul başka bir kula ticaret için anlaşmaya gittiği zaman el sıkışır. İki kişi el sıkıştığı zaman biliyorsunuz kurban bayramlarında ne oluyor? İki kişi hayvan almak için el sıkışıyor. Sonra üçüncü bir kişi geliyor. O kurbanı satanın yanındaki yancı. Yancılar gelir, anlaşma bozulmasın, hayvanı satayım diye. Yancı gelir, tak o iki kişinin elinin üstüne bir tane daha el koyar. Eller ayrılmasın. Ayrılırsa anlaşamadık anlamına gelir çünkü. Eller ayrılmasın diye bir sıkıştırır o. Üçüncü kişi eli sıkıştırır. Bu yancıdır bu. 5000'den bir kuruş fazla vermem. 4500 ve 5500 vereceksin. 5000, 5500, 5100 veriyorum. Öbürü diyor ki 5400. Bak ara devamlı kapanıyor. Yok ya tamam ben ayrılacağım derken o tutuyor, bırakmıyor. Bu üçüncü adam, bu yancıdır kardeşler. Bir tane YouTube'da bir şaka var, lütfen onu seyredin. Bak rica ediyorum. Kurban bayramında kurban seçmeye giden bir adam. Gidiyor, bir tane adam da şaka kamerası var arka tarafta, gizli kamera var. Devamlı anlaşma yapacak olan insanların anlaşmasını bozuyor. Mesela adam gidiyor, kaç lira diyor bu hayvan? 2000 TL diyor hayvan. Bu yan taraftan gidiyor şöyle, aynı şeytan gibi vesvese veriyor. Binden fazla etmez. Ama bak, bunu söylerken sadece o adam duymuyor, o satıcı da duyuyor. Ya tamamen dayaklık. Bu adamı alıp orada kesmediler ya. Adamın verilmiş sadakası varmış. Kardeşim diyor, sen niye burnunu sokuyorsun diyor ya. 3000'lik hayvana 2000 istedim diyor satıcı. Sen geldin binden fazla etmez diyorsun. Ben hayvandan anlarım diyorsun ya. Çık git buradan diyor. Karışmadım abi diyor. Karışmadım. Yancı hala ortada bak. Üçüncü eli koymuş. İşte Razi diyor ki aynen bunun gibi. Siz peygambere söz verdiniz ya. Allah da manevi olarak kudretiyle sizi destekler. O da maneviyat eline. Allah'ın bizim gibi eli, gözü, ayağı yoktur. Bizim gibi gelmesi gitmesi yoktur. Bu yed gibi, bu vecih gibi. Yani insanların el gibi, yüz gibi kelimeleri Kur'an'da gördüğünüz zaman buna müteşabihat denir. Muhakkak tevil edilmek, açıklanmak zorundadır. Allah'ı insana benzetmek muhkem ayet sebebiyle yasaklanmıştır. Leyse ke mitlihi şeyun. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Bu muhkem bir ayettir. Müteşabih ayetler muhkem ayete tabi olmak zorundadır. Buna göre yorumlanmak zorundadır. Allah'ın eli onların üzerindedir dediği zaman ehl-i sünnet alimleri ne diyor? Allah'ın kudreti onların kudreti üzerindedir. Şimdi sahabiler sana biat ettiler, destek verme sözü verdiler. Onların desteği olmasa bile Allah seni destekleyecektir. Bu anlama geliyor diyor. Ayetin tefsirinde. Devam etti Allah'ımız. Femen nekete, kim cayarsa. Sözden cayma ihtimali var mı? Öyle bir imkanları var mı? O söz vermiş olan 1500 tane sahabenin cayma ihtimali var. Çadırda homurdananlar oldu. Cayabilirlerdi. Efendimiz Aleyhisselam emir verdi sahabelerine. Hayvanları kesin, saçları tıraş edin. Bir tanesi ayağa kalkmadı. Hanımı Peygamberimiz Aleyhisselam'a dedi ki, ey Allah'ın Resulü şu anda bu kardeşlerin moralleri bozuktur. Çünkü zor bir anlaşmaya imza attığını gördüler. Sen söz söyleme, sen kalk ve yap. Sen kalkıp yaparsan, hayvanını keser ve saçını tıraş edersen, ihramdan çıkarsan bunlar seni takip edeceklerdir. Efendimiz Aleyhisselam hanımını dinledi. Ve kalktı, dediğini yapınca bir baktı sahabiler koştura koştura hayvanları kesti. Saçlarını tıraş ettiler ve ihramdan çıktılar. Evlerine dönmeye başladılar. Bu bir kadındır. Kadına akıl sorulmaz diyenler siyer kaynaklarını iyice okumalıdır. Kadına fikir sorulur, kadına akıl sorulur. Ondan fikir alınır. Kadının aşağılandığı dönem müşrikler dönemiydi. İslam geldi artık haberiniz yok mu? Bunu böyle söyleyeceksiniz. İşte her kim cayarsa Allah bu sahabilere irade verdi, özgür irade verdi. Dileyen zina da eder, dileyen içki de içer. Ama onlar bir kere söz verdi ve dönmediler. فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ dedi Allah'ımız. Olayı bize anlatmaya devam ediyor. Kim sözünden cayarsa o ancak kendi nefsi için caymıştır. Zararı kendisinedir. Allah'a ve Resulüne verdiği sözden caymış demektir, ahiretini kaybedecek demektir. Onun cayması Allah'ın dininden bir şeyi kaybettirmez. Kim varsa bugün ben namaz kılmak istemiyorum, Allah'ın benim namazıma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum diyen, zararı kendisine, elbette Allah'ın ihtiyacı yok da, bu namaza senin ihtiyacın var. Kendine zarar veriyorsun, farkında mısın? Çünkü tabiat boşluk kabul etmez. Nefsini bu namazla tatmin etmezsen, etrafındaki kötü arkadaşlar ya da şeytan ya da nefsin seni haramlarla tatmin edecek. o boşluğu, o bir saatlik boşluğu haramla dolduracaksın. Tabiat boşluk kabul etmez. Allah aşkına bu sözümüzü unutmayınız. Bu boşluğu Allah doldurmak için bize zikirler verdi. Bize peygamberimizin hayatını verdi. Bize Kur'an verdi, kitap verdi. Bize ibadetler verdi. Bize oruç verdi, hac verdi, teravih verdi. Bak devamlı hayatımıza bazı ibadetler monte ediyor ki boşlukta kalmayalım. Boşlukta kalanları görüyorsunuz. Ateist, komünist, sosyalist. Müslüman olan bir tane komünist kız kardeşimin mesajını okuyacağım az sonra. Allah var mı yok mu? Bir delilini daha göreceksiniz. Kendi nefsi adına caymış olur. Onun zararı kendi nefsinedir dedi. Allah'ımız devam etti. وَمَنْ اَوْفَى Her kim de vefa ederse, vefa kelimesi nereden geliyormuş? Arapçadan. Kim sözüne vefa ederse? بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ Ahd. Ahd sözü nereden geliyor? Ahd etti ki. Söz verdi demektir, yemin etti demektir. بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ Allah'ın üzerine verdiği sözde, yaptığı yeminde kim sabit durursa, vefa gösterirse فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Biz ona çok büyük bir ecir ve mükafat hazırlamışızdır. Ona çok büyük bir mükafat. Azim kelimesini kullanıyor Allah. Ecrimizden, mükafatımızdan bahsederken azim diyor. Azim ne demektir? Allah'ın isimlerden bir tanesine el-azim, azamet sahibi, en yüce demektir. Bize verdiği ecir de, o mükafat da, ahiret para birimi de azim tabirini kullanıyor. İmam Razi diyor ki, biz insanlar herhangi bir dağ gördüğümüz zaman azametli dağ deriz. Çok büyük. Normal tepelerden çok daha büyük deriz. Allah'ımız da verdiği ecirleri bir dağ kadar büyük, belki ondan daha fazla olarak nitelemekten dolayı azim tabirini kullanmıştır. Kendi ismine yakın bir tabiri kullanmıştır. Ecran azima çok büyük, büyük bir ücret. Ücret tabiri de yine Arapçadan gelmedir. Onlar için biz çok büyük bir ücret vereceğiz. Ücret ne kardeşler? Ebedi yaşam. Hastalanmayacağın, yorulmayacağın, uyumayacağın, hiç sıkılmayacağın ebedi bir hayat. Yani Kur'an'ın deyimiyle, hadislerin deyimiyle cennet. Allah-u Teala oraya gitmeyi, bizden önce gitmiş olan yakınlarımızla buluşmayı, görüşmeyi nasip etsin. Amin. O 1500 sahabi, Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır diyor. Yine Fetih suresinde o 1500 tane biat eden sahabiden bahsederken. Sahabilerin hepsi cennetlik midir? Evet, hepsi cennetliktir. Çünkü Allah ben onlardan razıyım diyor. Allah'ın dünyada birisine ben ondan razıyım demesi ne anlama geliyor? İşi bitmiş, paçayı kurtarmış demektir. O istikrarda, o edepte gitmeye devam ederse imanlı ölür. Sözünden cayarsa kendi nefsi için caymış olur. Anlamına geliyor. Kardeşler, Allah şu 1500 sahabiyle cennette karşılaşmayı, ellerini öpmeyi, sarılmayı bize nasip etsin. Bu 1500 sahabinin tabi olduğu peygambere bizzat biat etmeyi, fiziki olarak karşısına geçip biat etmeyi bize nasip etsin. Medine'de gittik, Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret ettik. Beni ölümümden sonra ziyaret eden sağlığında ziyaret etmiş gibidir diyor hadis-i şerifte. Bize de elhamdülillah çok defa ziyaret etmek, selamlamak nasip oldu. Ama fiziki olarak bir görüşme yok. Bir elini tutma, elini öpme, sarılma yok. Bu nerede olacak kardeşler? Bir, mahşerde olacak. Livai Hamd Sancağı'nı inşallah bulacağız. İstikametimizi bozmazsak. İki, cennette sofrasına oturmakla olacak. Allah bize bunları göstersin kardeşler. Amin. Amin. Şimdi bir rüya ile Müslüman olan komünist kızdan bahsetmek istiyorum. Yine yaşanmış, beni şoke eden bir ibret vakiyası. Elbette ahirete imanımız kesindir, berzah alemine imanımız kesindir, vardır. Ama bu olaylar imanımızın nurunu arttırıyor. Bu deliller gelince, bu yaşanmış hadiseler gelince imanımızın nuru artıyor. Daha bir kuvvetli sarılıyoruz elhamdülillah. Bir kız kardeşim bu mesajı gönderdi. Halasının çok yakın bir arkadaşı, kendisini de tanıdığı birisi ondan bahsediyor. Hocam, halamın komünist bir arkadaşı vardı. Çok yakinen tanıdığımız. Kız kardeşi de kendisi gibi komünistti ve Allah'a inançları yoktu. Biliyorsunuz komünizm denilen din sahibi kim? Karl Marx. Liderleri bu. Kökeni Rusya'ya dayanıyor. Rusya bu ideolojiyi nereden almış? Marx'tan almış. Allah'ın olmadığı, insanların hayvandan geldiği, Darwin'e benzeyen bir ideoloji. Kız kardeşi de bu halasının komşusu gibi komünist. Allah'a inanmıyorlar. Bir gün ablası, hangimiz önce ölürsek Allah var mı yok mu diye birbirimize haber verelim demiş kız kardeşine. Arada konuşuyorlar. Vicdanları el vermiyor. Vicdan mahkemesi arada hatırlatır. Ya acaba var mı bu kadar Müslüman, milyonlarca insan namaz kılıyor, ediyor, oruç tutuyorlar falan. Biz de kolayını bulmuşuz, hiçbir şey yapmıyoruz. Ya abla acaba var mı? Olabilir mi ya? Allah olabilir mi abla ya? Hiçbir şeyin kendi kendine olmadığını da düşünüyoruz. Acaba olabilir mi? Acaba sözünü duyduğu anda ablası diyor ki, tamam diyor, seninle bir anlaşma yapalım. Öldüğümüz zaman kim önce ölürse diğerine haber versin. Haber verme nasıl olabilir? Ancak rüya ile olur. Başka hiçbir şekilde temessül edemez, dirine gelemez. Rüya olacak. Kendi aralarında böyle bir konuşma geçiyor. Aradan birkaç yıl geçiyor hocam. Komünist abla ve babası trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Kız kardeş bu olaydan sonra hepten asi oldu. Biliyorsunuz insanların birçoğu eğer Allah'a inancı zayıfsa, başına bir musibet gelirse, sevdiği birini Allah alırsa isyanı artar. İnancı güçlüyse sevdiği birini Allah aldığı zaman Allah'a olan yakınlığı artar. Hiç sohbete gelmeyen adam sohbete gelir. Ya bu adam aylardan beri sohbete gelmiyordu ama Allah sevdiği birini aldı. Allah'a gitmeye ihtiyacı hissetti. Ona daha fazla yakın olmaya ihtiyacı hissetti. Yaptığı sevapların bir mislini babasının amel defterine de göndermek istediği için Muhammed Aleyhisselam'la ilim meclisine gelmek istedi. Bak, musibet gibi görünüyor ama neticesi hayır. Namazda zayıf olan bir adam, sünnetleri terk eden, namazları bazen iş sebebiyle kazaya kalan bir adam, annesi vefat ettiği için ya da babası ya da abisi vefat ettiği için namazlarına sımsıkı sarılır. İnancı var ve inancı bu olaylardan sonra daha fazla artıyor. İnsanların durumuna göre değişiyor kardeşler. Kız kardeş bu olaydan sonra hepten asi oldu. Gel zaman git zaman bu hanım evlendi, çocuğu oldu. Bu kız kardeş evlenmiş, bir de çocuk vermiş Allah Teala. Anne Müslüman. Çocuğa besmele çekmeyi öğretmeye çalışıyor, İslam'ı anlatmaya çalışıyor. Ama bu kadın annesine çocuğa böyle şeyler anlatma diye kızıyormuş. Kayınvalidesine diyor ki böyle şeyler anlatma. Şu kendi annesine söylüyor. Benim çocuğuma İslam'a dair bir şey anlatma diyor. İstemiyorum diyor. İnanmıyorum ben böyle şeylere diyor. Kadın gizli gizli besmeleyi öğretti çocuğa. Torununa annesi, bu komünistin annesi gizli gizli besmeleyi çocuğa öğretmiş. İnanç yok hocam. Evladını da kendisi gibi inançsız yapacaktı. Yıllar sonra bir gün rüyasında ablasını görüyor. Gelip halama anlatıyor bu rüyayı. Şimdi bu komünist kız rüyasında anlaşma yapmışlardı ya ablasıyla. Rüyasında ablasını görüyor ama yıllar sonra. Geliyor arkadaşı halasını anlatıyor. Diyor ki, ablam rüyamda bana Arapça bir şeyler söyledi. İnna lillahi ve inna gibi bir şeyler söyledi. Bakın olayı bilenler hemen anlar. Arapça bir şeyler ne anlar, komünist hayatında Kur'an kursuna mı gitmiş? Arapça bir şeyler söyledi ama kelimeyi, rüyalar o kadar berrak ve net gelir ki bazen kelimelerini unutamazsın. Allah onun senin hafızana kazır. İnna lillah ve inna diye bir şeyler söyledi. Böyle başlayan bir şey söyledi, tam çıkaramıyorum diyor halasına. Halam da şaşkın, inna lillahi ve inna ileyhi raciun mu dedi diyor bu kıza. Evet evet diyor şaşkın bir şekilde. Ablam bana bunu dedi. Bu ne anlama geliyor diyor arkadaşına. Halam da diyor ki, şüphesiz biz Allah'tan geldik ve şüphesiz dönüşümüz onadır. Anlamı bu kardeşim diyor. Bu komünist kıza. Var mıymış Allah? Bunu kim söylüyor? Rüyasında komünist ablası söylüyor. Halbuki ablası hapistedir. Kafir olarak ölen bir insan, İslam inancına göre kabirde hapistir. Akrabalarını ziyarete gelemez. Ama Allah dilerse bir adamın hidayetini, bir kadının hidayetini hapsine son verir. Çık şunun bir rüyasına gir. Anlaşma yapmıştınız. Dilerse onun hidayet ermesini, belki birisine bir hayır yaptı, bir yardımda bulundu. Belki bir merhamette bulundu. Belki ondan doğan çocuğun hürmetine annesine hidayet etmek dilerse ablasını çıkartır, rüyasında ona gösterir. Abla bir geceliğine rüyasına gidiyor, ruhu geliyor. Rüyasında buna o Arapça kelimeleri söylüyor. Kız ağlıyor, ağlıyor ve ablasıyla geçen arasındaki konuşmadan bahsediyor. Yıllar önce hangimiz önce ölürsek Allah var mı yok mu diye haber verelim demiştik ablacığım diyor. Bu kızın, bana olayı nakleden kızın halasına. Durumu bildiriyor. O kız şimdi Müslüman oldu ve inanıyor hocam. Kur'an meclisinde, Kur'an okunurken ağladığını gözlerimle gördüm hocam. Allah'a hamdolsun, Mevla Teala bir kardeşimizi daha Allahsızlık bataklığından kurtarmış. Darısı dünyanın %10'unun başına. Biliyorsunuz dünyanın %10'u Hristiyan ya da Yahudi bile değildir, ateisttir. En kolay dini tercih etmişlerdir, ateizm. Allah dünyadaki bütün gayrimüslimlerin tamamına hidayet nasip etsin. Amin. Amin, amin. Allah dilerse bir adamın yapsın işini. Demir ile, bak, demiri bile kırdırır dişine. Demiri bile. Bir adamın işini yapmak dilerse demiri bile dişine kırdırır. Ama bir adamın işini yapmamak dilerse muhallebi yerken dişi kırılır. Ya muhallebide diş kıracak bir şey var mı kardeşler? Yok. Ama oraya bir şey kaçar. Yahut da kaşıya, muhallebi o kadar fazla sever ki kaşıya biraz fazla abanır. Biliyorsunuz yemek yerken bazıları kaşıkta ses vermeyi çok severler. Yani yemeğin hazını daha fazla alabilmek için kıt kıt kıt kıt kaşıklardan sesler gelir kardeşler. Kendini öyle daha iyi hissediyor. Sanki yediği şeylerin tamamını alıyormuş gibi hissediyor. Allah bir adamın işini yapmamayı dilerse muhallebi yerken adamın dişini kırılır. Bak Allah bunun hidayetini dilemiş. Bir rüya ile bile olsa gönlüne rüyayı vermiş. Dileseydi yine tercih hakkı var. Dileseydi iman etmemiş olabilirdi. Ama iman etmeyi tercih etti. Bu ibreti göz ardı etmedi. Bakın ne kadar dünyada gayrimüslim iman etmemiş insan varsa Allah bunlar gibi açık ibretleri muhakkak, bakın muhakkak onların karşısına hayatta bir ya da iki defa muhakkak çıkartır. Yeter ki üstüne düşünsünler ve biraz tefekkür etsinler. Tercih onların. Bir kısmı iman eder. Bu kardeşimiz gibi, bu evveli komünist olan kardeşimiz gibi düşünür ve iman eder. Bir kısmı da kolayına yaşadığı alışkanlıkları geldiği için iman etmez. Bu kadar alışkanlığım var benim. İçkiye müptelayım, zinaya müptelayım, kumara müptelayım. Müslümanlık nedir ya? Her gün 2-3 saatin ibadette geçiyor. Halbuki 45 dakika bir saattir. Her gün Müslüman olduktan sonra bir saatin ibadete vermen lazım gelir. Bu bozulmamış dinin bir ritüelidir. Hiçbir din tabisini günde 5 defa namaza çağıramaz. Hiçbir batıl din bunu yapamaz. Kiliselerin tamamı bomboş. Haftada bir kere bile şarkı söylemeye gitmiyorlar ya. İbadet falan da yok. Oturacaksın masada şarkı söyleyeceksin. Papazın verdiği ikramları yiyeceksin. Ağzına veriyor adam ya. Ekmeği şarabı adam ağzına veriyor kardeş. Yaptığı şey bu. Haftada bir ritüel var. Buna bile gitmiyorlar. Bedavaya ekmek yiyecekler, şarap içecekler. Buna bile gitmiyorlar. Kiliselerin tamamı bomboş. Çok yakında 50 yıl, 100 yıl içinde bütün dünyadaki Hristiyanlar Müslüman olacak diye korkuyorum diyor. Papazın açıklamaları bana okuttular. 50 sene ya da 100 sene. Çok değil, Hristiyanlığın geçmişi bu diyor. Geleceği bu diyor. 100 yıl içinde bir tane Hristiyan kalmaz. Kiliseler bomboş. Bu kadar kolay bir din. Tabilerimizi hiç günde 5 defa falan çağırmayı bırak. Biz de haftada bir defa çağıramıyoruz. Kiliseye gelmiyorlar şarkı söylemeye, şarap içmeye. İslam öyle bir din ki tabilerini günde 5 defa huzuruna çağırır. Geleceksin. Bu din diğer dinler gibi insan tahrif ettiği bozulmuş dinlerden değil. Karşıma geleceksin ve bana tekmil vereceksin. Allah bizi her gün huzuruna çağırıyor. Ama cahil Müslümanlar nasıl bir dine sahip olduğunun farkında değiller. Allah bu bizim gençlerimize hidayet etsin. Amin. Neden gençler diyorsun hocam? Çünkü büyükleri, yaşlıları gençler düzeltiyor. Benim sohbetimi izlemiş, namaza başlamış yüzlerce genç var ki babaları, anneleri çocuklarından sonra namaza başlıyor. Utanmaktan, sadece utanmaktan. Bak daha benim sohbetimi izlememiş. Ben sıkılırım diyor oğlum bana hoca seyrettirme. Çoğu böyle mesaj atıyor. Bana hoca seyrettirme ben sıkılırım diyor. Nasıl namaza başladın anne diyor. Sen kılıyorsun diyor şimdi ayıp. Çocuğun kılması, babanın kılmaması ayıp diyor. Sırf gururundan dolayı namaza başlayan bir sürü adam var. Aileyi çocuk da düzeltirsin. Bir aileyi ateşten çocuk da kurtarırsın. Kurtar o ailenin çocuğunu. Bak bütün aile kurtulur. Birçoğu da müptela oluyor. Tabii çocuğu dinlerken sesli bir şekilde. Kulaklıkta dinlemiyor. Bilgisayardan ya da telefondan dinleyince. 3-4 sohbeti dinleyince müptela oluyor. Sonra annesi babası bize mesaj göndermeye başlıyor. Çocuk bağı kopartıyor. Bu sefer anne baba bize müptela oluyor. İlim öğrenmeye başlıyor. Allah Teala sayılarını arttırsın inşallah. Amin. Amin. Bir tane de hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatayım kardeşler. Hocam, Allah sizden ve ekibinizdeki tüm kardeş ve ablalardan razı olsun. Amin kardeşim, cümlemizden inşallah. Buradan kim gitti burada arada? ekibinizdeki, sizden değil sadece konu mankeni olan biz değil bak, ekibinizdeki, bizim ekipte çaycısından top toplayıcısına kadar, ağları örenden, yandan topçulara çay dağıtana kadar kim varsa ekipte, sosyal medya şu bu, kirayı karşılayan bilmem, elektriği suyu karşılayan kim varsa bunların tamamı ekip demektir. Ekipteki tüm kardeş ve ablalardan Allah razı olsun. Dua ettim bu kardeş. Bak bütün bu hidayet mesajlarından bir mesaj size de geliyor kardeşler. Evinizde yatıyorken ekip, ekip elemanları. My crew. Ekibim. Allah'a hamdolsun Mevla Teala her peygambere havariler vermiştir. Havariler demek onun dava arkadaşları demek. Allah her İslam davetçisine de havariler vermiştir, dava arkadaşları. Rabbime hamdolsun benden dini olarak, takva olarak çok daha sağlam dava arkadaşlarım yanımdadır. Allah eksikliklerini göstermesin. Amin. Bu dünyada hep beraberiz zaten. İnşallah mahşerde ve ahirette de beraber olacağız. Amin. Ekipteki tüm kardeşlerden ve ablalardan razı olsun. Ben size Azerbaycan'dan yazıyorum. Buradaki ehli sünnet hocaları az olsa da sizin gibi güzel hoca kardeşlerimizi izliyoruz hocam. Birçok hoca izliyordum fakat sizden öğrendiğim kadar onlardan ilim öğrenmiyordum. Kardeşim bu bilgiyle alakalı değil. Bu kişiden kişiye değişen bir durumdur. Kimisi yaşlı hocayı sever. Daha çok etki eder. Kimisi genç hocayı sever. Herkesin zevki farklı farklıdır. Zevkler ve renkler tartışılmaz. YouTube'da geziniyordum. Ehl-i Sünnet hocaları arıyordum ki karşıma siz çıktınız ve sizi dinlemeye başladım. Şimdi sizin videolarınızı devamlı şekilde izliyorum elhamdülillah. Allah'ın izniyle sizi Azerbaycan'da da görmeyi çok isterim hocam. Ben sizden razıyım. Allah da sizden dünya ve ahirette razı olsun. Kardeşim Allah Teala ayaklarını İslam dairesinde sabit kılsın. Amin. Azerbaycan'dan en çok takipçi Almanya'dan var. En çok Almanya'dan bizi izliyorlar. İkinci ülkede Azerbaycan. Rabbime hamdolsun dünyanın birçok ülkesinden izleyicimiz vardır. Oralara gidemiyoruz çünkü Müslümanları konuşturmuyorlar. Birçok Avrupa ülkesinde çok ters görülüyor İslam davetçileri, vaizler çok ters bakılıyor. Terör suçlusu gibi görüldüğü için gidemiyoruz. Özellikle Azerbaycan'da ehl-i sünnete karşı büyük bir baskı var. Müslümanların namaz kılmalarına izin verilmiyor. Azerbaycan'da iş yerlerinde, bakın bütün iş yerlerinde Müslümanların namaz kılmalarına izin verilmiyor. Askeriyede, burası Müslüman değil mi kardeşim ya? Askeriyedeki bütün asker kardeşlerim bana mesaj gönderiyorlar. Onlarca mesaj geldi. Kim askere gittiyse, hocam askerde namazlarımı kılamayacağım, çizelge yaptım. Ne demek namazlarımı kılamayacağım ya? Hocam, bizim Azerbaycan'da askerde namaz kılmak yasaktır. Kardeşim, biz de 28 Şubat dönemleri falan gördük. 2-3 vakit kılıyorduk, 1-2 vakitte kazaya kalıyordu. Ondan sonra koğuşumuza döndüğümüzde kazaları kılıyorduk. Hayır hocam, namaz kılmak yasak. Ekmek vermezler. Cezaevine atarlar. Bakın burası Müslüman bir ülkedir. Ve bizim soydaşımızdır Azerbaycan. Bize en yakın ülkelerden bir savaş çıksa bu iki ülkede en önce biz koşarız. Ve bu ülkede askerlerin, oradaki komutanların emrinde olan askerlerin namaz kılması yasak. Bunlar nasıl insanlar? Ne oldu da bu insanlar bu hale geldiler? Komünizm denilen sahte tanrı hala ölmedi mi orada, bitmedi mi? Hala mı Rusya'nın etkileri var? Rusya çakma ilahtır. Amerika çakma ilahtır. Bunların ilahlığı tuvalete kadar. Her gün tuvalete gitmek zorunda bunların liderleri. Bunların ilahlarına inanmayın. Bunların ilahlarından çok daha büyük ilahları gösterdi bu Kur'an bize. Firavun, Nemrut. Ben tanrıyım diyen adamlar. Dünyanın tamamına sahip olan insanlar bunlar. Allah bunları tepeledi. Bunlar kim ya? Amerika kim? Rusya kim? Bunların tanrılığına inanmayın. Dilekçe yazın. Devlet reisine kadar çıkın, dilekçe yazın, yazılar yazın, sosyal medyada bir ayaklanma yapın ya. Müslüman kardeşler, niye sessiz kalıyorsunuz? Hakkınızı arayın. Polisin namaz kılması yasak, polislikten atılıyor. Namaz kılması yasak diyor. Yemek yemesi yasak diye bir kanun çıkartın, burada bakayım. Polisin yemek yemesi yasak diye bir kanun çıkartın. Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün değil. Aynen bunun gibidir. Namaz bizim gıdamızdır ya. Sen nasıl benim gıdamı almamı engellersin kardeş? Sen istediğin dine inan bana ne? Benim hesap vereceğim bir ilahım var. Azerbaycan'dan bu şikayet mesajları geliyor. Azerbaycanlı Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Devletinizle konuşun. Orada oy verdiğiniz bir parti yok mu? Bunlara karşı dile getirin. Sıkıntıları dile getirin. İslam'ı rahat bir şekilde yaşamamıza izin vermiyorlar deyin ya. Doğu Türkistan mı burası? Çin zulmündeki Doğu Türkistan mı burası? Oruç tutmak yasak, Müslümanlara mesaj göndermek bile yasak. Dini bir mesaj gönderildiği anda seni hemen tespit ediyorlar. Şimdiki FETÖ'cülerin birbirine mesaj yolladığında tespit edilmesi gibi. Baylo kullanıyorlar ya. Doğu Türkistan'da herhangi bir kandilde Müslüman kardeşine mesaj gönderdin mi? Kardeşim gecen bereketli olsun, kandilin mübarek olsun. Tak birkaç saat sonra polisler geliyor seni alıyor. İçeriye götürüyorlar, işkence yapıyorlar. Doğu Türkistan. Azerbaycan da herhalde yavaş yavaş buraya doğru gidiyor. Allah bu kardeşlerimizi bu zulümden kurtarsın. Amin. Amin ya amin. Biz elhamdülillah atlattık şu anda. Polis kardeşlerimiz de var. Tesettürlü bayan polis kardeşlerimiz. Bunlar bana fetva soruyor. Tesettürlü bayan rütbeli kardeşlerimiz de var. Geçenlerde savcılardan bazıları şikayet etmişler. Bunu yargıtaya götürmüşler. Bu ne? Askerde, poliste bayan, tesettürlü bayan mı olur diye yargıya götürmüşler olayı. Reddedilmiş. Boş yapmayın demişler. Boş yapmayın, geçin, yürüyün. Atlatın bunları. Artık hala 100 sene öncesinde misiniz demişler bunlara. Yollamışlar. Allah'a şükürler olsun, biz mücadelemizi verdik, savaştık. Allah da yardım etti. Kazandık. Özgür bir şekilde ibadetlerimizi yaşayabiliyoruz. Siz de mücadele etmeniz lazım. Zorluk görmeden, zorluk çekmeden bu savaşı kazanamazsınız. Azerbaycanlı Müslüman kardeşlerim. Allah-u Teala yardımımızı tevfiki olarak yardımımızı versin. Amin. Amin ya mu'in. Benim öyle kardeşlerim var ki onları annem doğurmamıştır. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Selamünaleyküm.